สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปรุณช่วงธรรมจักรฉาเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ตามรับชมการไลฟ์สดรายการของเราในวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมปี2562ซึ่งก็เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน6ปีกุลมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ จ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเราพบกันวันอาทิตย์นี้ก็เป็นเรื่องที่พระอาจารย์จะเมตตานำปัญหาต่างๆที่ญาติโยมถามเข้ามาใช่ไหมคะ ใช่คือเป็นช่วงที่คิดว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะบอกว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีคำถามจากในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้เรื่องราวต่างๆที่ฟังเนี่ยก็ว่าจะนำมาพูดคุยกันเป็นช่วงที่แบบตามใจท่านเลยตามใจท่านผู้ฟังแหละว่าท่านผู้ฟังสงสัยตรงไหนถามมาเราก็จะตอบให้เนาะโดยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้จดหมายก็ได้แต่โดยส่งเป็นจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ pyothama.com นี้จะมีจุดที่ให้กรอกคำถามได้อยู่หรือว่าก็ทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้เรามีแฟนเพจอยู่ที่แฟนเพจ pyothama หรือเป็นช่องทางที่สามารถจะติดต่อทางรายการได้ตัวเราเองได้รับข้อความมาแล้วก็จะนำมาอ่านทำความเข้าใจแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของตามใจท่านในวันอาทิตย์อย่างนี้ใช่ปะ ใช่ค่ะวันนี้พระอาจารย์ก็เมตตาที่จะหยิบยกปัญหาที่มีผู้เขียนถามมา3ท่านนะเจ้าคะเริ่มด้วยท่านแรกที่เขียนถามมาทาง Facebook นะเจ้าคะก็คือคุณประกาศสิทธิ์วัฒนานะเจ้าคะคุณประกาศสิทธิ์เขียนถามมาดังนี้เจ้าคะว่าเล่าข้อความมาว่าคุณประกาศสิทธิ์นั้นนะอายุ43ปีนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ร่างกายก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือสายตาเริ่มยาวนะคะแล้วก็ตัวคุณประกาศสิทธิ์เนี่ยมีงานที่ทําอยู่หลายอย่างเจ้าค่ะทั้งก็ยังเรียนปริญญาเอกด้วยแล้วก็ทํางานบริษัทด้วยทํางานธุรกิจส่วนตัวอีกนะเจ้าค่ะตอนนี้ก็เลยเริ่มมีความรู้สึกเบื่อแล้วก็ขี้เกียจมากเลยนอนพักผ่อนก็ไม่รู้สึกว่าเพียงพอนะเจ้าคะอ่อนเพลียมากๆเลยก็เลยกราบนมัสการรบกวนสอบถามมาว่าจะทำอย่างไรดีให้ความขี้เกียจหายไปเจ้าค่ะแล้วก็จะนำเอาแนวคิดทางธรรมะเนี่ยมาประยุกต์ใช้อย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะตอนนี้งานเยอะแล้วก็เริ่มขี้เกียจแล้วเจ้าค่ะนอนเลยเจ้าค่ะ คุณประกาศสิทธิ์นี่อย่างดีคือมีคุณตาคนหนึ่งอายุ81นะคุณใจเขามาคือก็มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่แหละแล้วคุณตาคนนี้ก็มาถามอาตมาว่านี่ท่านอาจารย์ผมปวดเอวมากเลยพอผมหายปวดเอวเสร็จผมก็ปวดขามากเลยผมหายปวดขาเสร็จผมก็ปวดคอมากเลยเนี่ยผมว่าผมต้องโดนของแน่นอนเลยโดนของแน่นอนเนี่ยผมจะทำยังไงจะแก้นี่คงมีคนมาใส่ของผมระหว่างนี้นะอาตมาคุณตาโดนแล้วโดนลูกศรคือความแก่เนี่ยทิ่มแทงเขาให้แล้วภัยคือความแก่คุณนันใจมันเผาเราอยู ่ นี่คือภัยคือความแก่มันเผาเราอยู ่ ตัวมาเองคุณนันใจก็ต้องเอาแว่นมาใส่แล้วเวลาอ่านหนังสือทุกวันนี้นะต้องเอาแว่นมาใส่คือสายตายาแล้วสายตายาวแล้วนี่คือภัยคือความแก่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเตือนเอาไว้ก่อนแล้วว่าอะไรว่าถ้าภัยเนี่ยนี่เป็นภัยหนึ่งใน5อย่างภายในอนาคตที่จะมาถึงนะที่ถ้าเนี่ยมาถึงเราแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ไหมนี่คือคำถามถ้าภัยคือความแก่นี่ยังแก่แบบง่ายๆเลยนะใส่แว่นทีเดียวก็จบใช่ปะบางคนใส่แว่น2ทียังไม่จบคือคำว่าตาสั้นด้วยแล้วก็ตายาวด้วยในคนเดียวกันอาจจะพูดยังไงดีคือสายตาสั้นระยะใกล้เอาใหม่สายตายาวระยะใกล้สายตาสั้นระยะไกลอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ไม่ใช่แว่นอันเดียวจะจบแว่นต้อง2อันนี ่บางคนสายตาเอียงอีกด้วยนะเจ้าค่ะ อีกด้วยก็ต้องใส่เข้าไปอีกบางคนก็แพ้แสงอีกต้องมีอีกอันหนึ่งอีกอย่างเงี้ยโอ้นี่คือภัยคือความแก่มันก็จะมีแต่หนักหน้า จะมีแต่หนักหน้าขึ้นไม่ได้ว่าจะเบาลงอันนี้คือแน่นอนนะคือนี่เราพูดความจริงอ่ะคือสมมติว่าโอ้เดี๋ยวคุณต้องหายนะแล้วก็ต้องดีขึ้นนะโอเคเพียงคืออันนี้ก็โลกสวยเกินไปจริงๆมันคือมันจะหนักขึ้นไม่มีที่จะเบาลงคำถามคือเมื่อภัยนี้มาถึงนี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นแค่นาฬิกาปลุกเบาๆยังไม่มาเป็นนาฬิกาปลุกเบาๆยังไม่ได้เป็นอะไรหนักหน่วงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าที่หนักกว่านี้มีมาไม่ใช่แค่ความแก่นะยังมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยมีโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บวันนี้อาจจะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นปวดหัวนิดหน่อยแล้วถ้ามันเป็นโรคที่ไม่หายล่ะเช่นโรคที่เราต้องใช้ค่ารักษาแพงๆล่ะเนี่ยมันมีมาได้บางครั้งบางคราวตอนนี้ตรวจไม่เจออาจจะผ่านไป10ปี20ปีขึ้นไปข้างหน้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเนื้อร้ายโอ้มันยิ่งหนักขึ้นไปข้างหน้าจะคำถามในที่นี้ก็คือว่าจะทำอย่างไรที่เมื่อความแก่ก็ตามหรือภัยคือความเจ็บไข้ก็ตามเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราจึงเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ตอนนี้ไม่ผาสุกนะเพราะอะไรขี้เกียจเบื่อง่วงโอ้ยทำไมเป็นร่างกายเราเป็นอย่างนี้พออย่างนี้ปุ๊บมันก็หมดกำลังใจท้อใจอ่อนแออ่อนแอท้อใจยิ่งงานเยอะยิ่งหนักขึ้นอีกยิ่งโอ้ยอันนี้ฉันก็ไม่อยากทำอันนี้ก็ไม่อยากทำนี่จะเอาภาระมาใส่อีกแล้วถ้าแบบว่าเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ยิ่งต้องได้ด่าคนต้องยิ่งได้พูดกระแทกเขาทิ่มแทงด้วยหอคือปากยิ่งเครียดหนักก็จะมีแต่ลงอย่างนี้นะไอ้การที่ลงเนี่ยก็คือว่าอยู่ไม่ผาสุกละเมื่อภัยคือความแก่มาถึงแล้วพออยู่ไม่ผาสุกปุ๊บทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมสุขภาพแย่ลงไปก็ไปไม่ดีมาสว่างอยู่แต่ดันไปมืดไม่ดีไม่ดีเพราะฉะนั้นในที่นี้คุณประกาศสิทธิ์ชิงถามว่าเอาแล้วจะทำยังไงล่ะให้ว่าฉันจะสามารถยังอยู่ผาสุกได้เอาไม่ต้องพูดถึงเรื่องงานบางคนเอาแค่ว่าไม่ต้องมีงานมากทั้งงานส่วนตัวงานราชงานหลวงอย่างการศึกษาบางคนมีครอบครัวด้วยแล้วถ้าอายุ40กว่าลูกมันก็คงโตได้ที่พอสมควรต้องไปเล่นกับมันอีกมีกิจการงานที่โรงเรียนอีกจะทำยังไงนี่คือสำคัญนี่คือสำคัญว่าเราจะทำยังไงให้เวลาที่เกิดภัยนี้ขึ้นแล้วเนี่ยเรายังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นี่คือคำถามนะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ความผาสุกนี้จะเกิดขึ้นจากอะไรสมมติว่าคนที่เจอเวทนาที่เป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้มีแน่นอนภาษาที่ไม่น่าพอใจโรคภัยไข้เจ็บอย่างกรณีของคุณประกาศสิ่งนี้เป็นต้นงานมากต้องใช้ความคิดหลายอย่างคนนั้นคนนี้เวลามันจะรวมลงที่ไหนเวทนาเพราะมีภาษาจึงมีเวทนาโอเคนะเพราะมีภาษาจึงมีเวทนาภาษาอะไรต่างๆก็จะมารวมลงที่เวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเวทนาที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสองคนในสองกรณีคือมีเวทนาถูกต้องเหมือนกันเลยสองคนนี้แต่คนหนึ่งเนี่ยเป็นปุถุชนที่แบบไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสดับธรรมมาเขาจะร่ำให้คร่ำครวญทุบบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผลอถ้าเจอทุกขเวทนาถ้าเจอสุขเวทนาก็จะลุ่มหลงยินดีพอใจเคลิบเคลิ้มไปถ้าเจออทุกขมสุขเวทนาก็จะไม่รู้ใบในเครื่องนำออกก็มึนๆดึงๆก็จะถูกครอบงำด้วยเวทนาทั้ง3อย่างแล้วพอเจอทุกขเวทนาก็ยิ่งจะไปหากามสุขคิดว่ากามสุขเนี่ยจะเป็นตัวที่ปลดเปลื้องทุกขเวทนานั้นได้เช่นในกรณีนี้เราจะพูดถึงว่าไปกินเหล้าไปเที่ยวกับเพื่อนงานก็เยอะแล้วคุณยังจะไปเที่ยวกับเพื่อนงานก็เยอะแล้วคุณจะไปหากินเหล้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหาความสุขอื่นที่ไม่ใช่ทางคิดว่าจะเอาการมาสู่นั่นแหละมาชดเชยแทนมันจะไม่ได้แต่ไม่งานต้องเสียงานมีปัญหาอะไรอย่างที่ว่าครอบครัวอีกลูกอีกอย่างนี้นะทีนี้ในกรณีของคนที่เขาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมะเนี่ยเขาต้องมีทางออกอย่างน้อย2วิธีในสถานการณ์เดียวกันอย่างน้อย2วิธีเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเจอภาษาที่น่าพอใจเจอภาษาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างเงี้ยเจอภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเขาก็ไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาไม่เพลินไปพอไม่เพลินไปก็ไม่ได้ติดยึดละไม่ได้ติดยึดก็มีทุกข์น้อยสองเจอภาษาที่น่า ที่ไม่น่าพอใจนะเจอภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจเกิดเป็นทุกขเวทนาเนี่ยก็รู้อุบายในการที่จะสลัดออกซึ่งทุกขเวทนานั้นโดยไม่ได้ไปหากามสุขโดยไม่ได้ไปหากามสุขเขาก็จะไม่ถูกทุกขเวทนานั้นครอบงำพอเจอภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเกิดเป็นอทุกขมสุขเวทนาก็จะเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นรู้อุบายในการนำออกแล้วก็รู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้ทางให้ถึงความดับตามนัยยะของอริยสัจ4ก็ไม่ถูกทุกขมสุขเวทนานั้นเนี่ยครอบงำพอไม่ถูกเวทนาเหล่านั้นครอบงำก็จะมีทางออกอยู่2ทางเป็นอย่างน้อยแน่นอนคือในทางแรกที่บอกว่าทุกขเวทนาแล้วคุณรู้อุบายอื่นที่นอกเหนือจากกามสุขในการที่จะออกจากทุกขเวทนานั้นคนเรามันจะไปแช่อยู่ในทุกข์มันก็ไม่ใช่นะคุณใจนึกออกป่ะเราต้องหาความสุขแต่ความสุขถ้าเป็นกามมันก็ไม่ได้มันก็จะมีโทษมากก็ต้องหาเนกขัมมสุขนี่คือวิธีที่1คุณจะต้องหาเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะในกรณีที่ว่าโอ้ยมันเหนื่อยมันง่วงมันพักผ่อนไม่เพียงพอเราไม่ได้ว่าการพักผ่อนต้องอยู่ในท่านอนอย่างเดียวคุณใจเข้าใจนะเช่นเมื่อที่คุณเดินทางคุณขับรถคุณมีช่วงเบรกไหนเข้าสมาธิเลยนี ่ คือเนคขมสุขหาความสุขในสมาธินี่หาความสุขในสมาธินี่เพื่ออะไรเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็เรียกว่าตถาคตสายยาคือการนอนอย่างตถาคตนอนอยู่ในฌานสี่ไม่ได้ยิริบทนอนนะแต่หมายถึงได้รับการพักผ่อนร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างคนถ้าบริโภคกามมากๆอย่างเงี้ยกลางคืนเอนกายนอนอยู่จริงแต่เสพกามคุณไม่ได้รับการพักผ่อนโอเคนะนี่คือผู้ที่ยังบริโภคกามยังนอนตะแคงข้างขวาอย่างขอไปนอนตะแคงข้างซ้ายต้องหันหน้าเข้าหากันเวลานอนอย่างเงี้ยถึงเวลานอนคุณไม่ได้รับการพักผ่อนแต่ในขณะที ่ การนอนอย่างตถาคตไม่ได้อยู่ที่ท่าทางแต่อยู่ที่จิตใจว่ามีชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4อย่างงี ้ เพราะด้วยพุทธพจน์ตรงเนี้ยทำให้เราเข้าใจแล้วว่าคนที่จะวิธีการที่จะหลีกออกจากทุกขเวทนาไม่ใช่เข้าหากามสุขแต่ต้องเข้าหาเนกขัมมสุขคือสุขที่เกิดจากในสมาธิขั้นต่างๆนี่คือทางออกข้อที่1หรือถ้าเอาในข้อที่2ที่กรณีของคุณประกาศิที่บอกว่าโอ้เนี่ยมีงานเยอะแยะนั่นนี่โน่นมากเลยเนี่ยอันนี้สามารถทางออกในข้อที่2ได้คือการเจริญอิทธิบาท4การเจริญอิทธิบาท4การเจริญอิทธิบาท4เนี่ยเพราะงานเราเยอะถ้าสมมุติว่างานเราเยอะแล้วเราไม่ตั้งฉันทะเอาไว้ในความพอใจในการงานเนี่ยมันจะเบื่อก่อนมันจะแบบไม่อยากทำแล้วก็เลิกไปเองก็จะไม่สำเร็จสักอย่างดรอปไปการเรียนงานบริษัทก็มันเยอะเอาก็เอางานแค่เท่าที่เราทำได้งานก็ไม่ก้าวหน้างานในบริษัทงาน okay. ตัวเองธุรกิจส่วนตัวโอ้มันต้องต่อสู้มากมายเลิกกันแล้วกันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะก็ ต่อยไปวันๆเพราะว่าไม่ได้พอ ใจในการงานเพราะนั้นทางออกที่2ที่บอกว่าจะแก้ได้คือต้องมีอิทธิบาท4 1ชันทะเราต้องมีความพอใจในการงานนั้นคุณเรียนปริญญาเอกทำไมคุณพอใจอะไรตรงนั้น ทำงานบริษัทนี่คุณมี value คุณมีคุณค่าอะไรในบริษัทบ้างหรือว่างานธุรกิจส่วนตัวเอามันเป็นสร้างความเปลี่ยนแปลงยังไงในอุตสาหกรรมบ้างอย่างเงี้ยตั้งฉันทาไว้ในความพอใจในการงานนั้นนี่นะแล้วคนที่ด้วยเนกขัมมสุขด้วยฉันทะเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีฉันทะมันจะอย่างเดียวมันจะพอต้องมีสมาธิด้วยมีฉันทะมีสมาธิแล้วก็ทำเครื่องปรุงแต่ง3อย่างเนี้ยรวมกันมีฉันทะมีสมาธิมีคำเครื่องปรุงแต่งในที่นี้ก็คือเช่นการเรียนปริญญาเอกเช่นการทำงานบริษัทหรือธุรกิจส่วนตัวเอาตั้งไว้เป็นทำเครื่องปรุงแต่งให้มีสมาธิสมาธิเนี่ยมันจะไปเกิดในทำเครื่องปรุงแต่งนั้นได้ขอไปฉันทะเนี่ยจะไปเกิดในทำเครื่องปรุงแต่งนั้นได้คุณต้องอาศัยสมาธิเป็นตัวเชื่อมสมาธิที่เชื่อมงานเข้ากันกับฉันทะนั้นสมาธิที่เชื่อมงานเข้ากันกับวิริยะนั้นสมาธิที่เชื่อมงานเข้ากันกับวิมังสาสมาธิที่เชื่อมงานเข้ากันกับจิตตะเนี่ยก็คือสมาธิอันเดียวกันกับที่จะทำให้เราได้รับการพักผ่อนด้วย เพราะฉะนั้นคนที่เขาแบบดีมากๆเลยขยันทำงานเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดถึงเสาร์อาทิตย์เลยคุณเดินใจเขาจะไม่ได้คิดถึงเสาร์อาทิตย์โอ้ยวันจันทร์จะต้องไปทำงานอีกแล้ววันพฤหัสวันอังคารหรือวันพุธโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเสาร์อาทิตย์สักทีอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลยทุกวันนี่คือวันทำงาน เขาจะมีความสุขในการทำงาน ใช่จะมีความสุขในการทำงานทุกวันคือวันหยุดของเขาอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องคิดว่าจะไปทำงานแต่ฉันชอบทำงานวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งทำงาน50-60ชั่วโมงก็ยังได ้ วันหนึ่งนอน3-4ชั่วโมงก็ยังได้ถ้ามันแบบไปได้แล้วมีความพอใจในการงานเขาจะแก้ปัญหานี้ได้เพราะฉะนั้นสองอย่างเลยหนึ่งสมาธิเราต้องมีรู้จักเข้าหาในขมสุขสองอิทธิบาท4เนี่ยเราจะมาเจริญได้มันต้องมีอะไรที่แบบมันไม่ลงล็อกกันอยู่สักจุดใดจุดหนึ่งแบบงานนี้ฉันอาจจะไม่ชอบอ่ะคุณไม่มีฉันตะโอ้ยมันเพียรไม่ไปไม่ไหวหรอกอันนั้นคือคุณไม่มีวิริยะฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญแล้ววิธีการมันทำไปไม่ได้เอาแสดงว่าคุณไม่มีวิมังสาแล้วตอนเหนื่อยอ่อนนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอสมาธินี่ก็แสดงว่าน้อยแน่นอนก็จะต้องปรับแก้ตรงจุดนี้เนี่ยนะสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ได้แน่นอนจุดนี้ในคำถามของคุณประกาศสิทธิ์นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ายมจำได้ว่าพระอาจารย์เคยพูดว่าการที่เราเข้าสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมันเหมือนเป็นการพักผ่อนสมองนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วว่าคนที่นั่งสมาธิเนี่ยจะทำให้เส้นประสาทในสมองเนี่ยได้รับการพักผ่อนเจ้าค่ะ ใช่ อันนั้นดียิ่งกว่าการนอนหลับซะอีก ถูกต้อง เพราะว่ามันได้พักผ่อนจริงๆถูกไหมเจ้าคะ ข้ออ้างของคนที่เขาจะไม่ทำนะคุณใจคือว่าโอ้ยงานมากจริงๆเลยไม่มีเวลานั่งสมาธินั่นมันคือข้ออ้างหนึ่งไหม เจ้าค่ะ คุณทำงานมากจริงเลยจนคุณไม่มีเวลานอนอย่างเงี้ยไม่มีเวลาพักผ่ อ นคือนั่นคือข้ออ้างเพราะว่างานเราถ้าสมมติเราเอาสมาธิใส่เข้าไปในงานนั้นเป็นงานที่เราชอบงานที่เรารักมันสนุกไปในตัวเลย เจ้าค่ะ เพียงพระพุทธเจ้าเนี่ยคือแค่เตือนไว้ตรงจุดนี้เองว่าสมมติเราคิดการงานอย่างหนึ่งคุณคิดไปในทางไม่ใช่กามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนนะงานเราคิดไปในทางที่ไม่ใช่กามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนได้นะพอคุณคิดไปในทำนองนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอกุศลอะไรจะเกิดได้เลยแค่เตือนอยู่จุดหนึ่งว่าทำทั้งกลางวันก็ไม่มีโทษทำทั้งกลางคืนก็ไม่มีโทษเพียงแค่ว่าถ้าทำมากเกินไปเนี่ยกายจะเมื่อยล้าพอกายเมื่อละจิตมันจ่อนเพลียพอจิตอ่อนเพลียแล้วจิตมันจะเหินอยากจากสมาธิเอาทำยังไงเข้าสมาธิชนิดที่ไม่ต้องมีความคิดบางทีก็ต้องหยุดพักแต่ว่าก็ต้องเข้าสมาธิชนิดที่ไม่คิดงานแต่สมาธิชนิดที่ไม่คิดงานคือว่างๆไปเลยอย่างเงี้ย อ ันนี้ก็คือถึงจะได้รับการพักผ่อนจริงๆล่ะอ่ะเสร็จแล้วก็เราก็ถอนขึ้นมาคิดในการงานต่อได้ก็เป็นสมาธิในระดับที่มีความคิดอยู่นั่นเอง เจ้าค่ะ เรียบร้อย สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคำแนะนำอันนี้ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ในพิพิโนเนี่ยนอกจากจะเป็นประโยชน์กับคุณประกาศสิทธิ์ผู้ถามแล้วก็ยังมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ก็มาถึงคำถามถัดไปเจ้าค่ะเป็นของคุณวรรณานะเจ้าค่ะคุณวรรณาก็ถามมาบอกว่าเวลาทำสมาธิภาวนาเนี่ยนอกจากภาวนาว่าพุทโธแล้วนะเจ้าค่ะจะภาวนาว่าเนตังมะมะเนโสหมัสมินะเมโสอัตต า หรือเป็นภาษาไทยที่ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้จะได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ เวลาเรานั่งสมาธิอย่างนี้นะคือนี่ตามคำถามของคุณวรรณาที่พระอาจารย์เข้าใจก็คือว่าเวลาคิดนึกอยู่ในใจเราคิดนึกอยู่ในใจบางคนก็จะคิดนึกคำว่าพุทโธพุทโธบางคนก็จะนึกคำว่าสัมมาอรหังหรือจะมีคำบริกรรมอะไรอย่างอื่นๆอย่างเช่นว่ากรณีของท่านพระจุลบันทกใช้คำว่าราโชหรนังอย่างนี้เป็นต้นนะรูปผ้าเชตุรีผ้าเชตุรีเนี่ยก็หลายอย่างทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงหลักการอยู่ในใจคำว่าสติเนี่ยคือการระลึกได้เราจะระลึกถึงอะไรนี่คือสำคัญยังถ้าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ยไม่ใช่สังฆแม่พุทโธเท่านั้นหรอกอย่างอื่นก็ได้พระควาอ่ะก็คือท่านยังเป็นศรัทธาอ่ะครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างเงี้ยยังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้คือพุทโธใช่ไหม ยังเป็นสุขโตอย่างเงี้ยนี่ก็คุณธรรมของพระพุทธเจ้าตรงนั้นไม่ใช่แค่คำเดียวประเด็นคุณใจมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่เราทำจิตเป็นสมาธิไปแล้วเนี่ยนะทุกอย่างมันระงับหมดเอาไหมนะเพราะว่าพอเราจิตเรารวมลงเนี่ยการปรุงแต่งทางกายก็ระงับจะไม่ได้ชิงมือใช้ไม้มากการปรุงแต่งทางจิตความคิดนึกอะไรมันจะระงับแล้วขอโทษไอ้ความเข้าใจที่ว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่คำพูดคุณใจไม่ใช่คำพูดเพราะว่าคำพูดเนี่ยคือเป็นลักษณะของสัญญาที่อธิบายถึงอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติเราบอกว่าเราจะอธิบายสิ่งนี้เราก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหล็กเป็นวัสดุอะไรสิ่งนี้คือแว่นตาเนี่ยคำว่าแว่นตาหรือลักษณะของมันเนี่ยมันคือเป็นอย่างนี้นี่คือสัญญาแต่ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือมรรคก็ใช่ไหมมรรคไม่ใช่สัญญาสัญญาคือทุกสัญญาคือทุกมรรคก็คือมรรคแต่พระพุทธเจ้าจะอธิบายเรื่องของมรรคเนี่ยท่านก็ต้องกำหนดบทเรียนชนะออกมาสมมติอาการทางจิตของพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านบรรลุธรรมเป็นอย่างนี ้ คำว่าเป็นอย่างนี้สัสสัสสัสเนี่ยคือเป็นอย่างนี้ท่านจะอธิบายไอ้ที่ว่าเป็นอย่างเนี้ยออกมาเนี่ยด้วยบทเรียนชนะอะไรท่านก็ต้องคิดก่อนถูกป่ะพออาการจิตเป็นอย่างนี้คิดขึ้นปุ๊บด้วยใช้คำพูดอย่างนี้คำพูดนี้ส่งไปถึงเรารับคำพูดอย่างนี้มาและตอนที่รับคุณรับลงไปอ่ะเข้าถึงจิตเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าเป็นไห ม ซึ่งอาจจะไม่ใช่ไงตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นแผนที่กับไอ้ตรงจุดที่เราเดินไปจริงๆบางทีมันไม่ตรงกันทุกวันนี้คนใช้ Google Map ใช่ป่ะพาไปลงน้ำก็ยังมีลงข่าวคุณใจเส้นทางเอาทำไมมาลงน้ำอย่างนี้แล้วก็หลงกันมาด้วยกันหลายๆคันด้วยซ้ำเพราะมันแผนที่กับจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ใช่ว่าคำปริกรรมอะไรอย่างนี้หรอกประเด็นคือเราจะทำจิตให้สงบได้ไงสติเราจะระลึกถึงตั้งไว้ที่ไหนคุณจะระลึกถึงอะไรก็ได้เครื่องมือที่ท่านใช้ไว้ทั้ง10อย่างก็เรียกว่าอนุสติ10พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติ6อย่างนี้ก็หลักละยังมีมรณสติกายคตาสติอุปสมานุสติแล้วก็อนาปานสติ10อย่างอะไรก็ได้จะภาวนาคำอะไรก็ได้ไม่มีปัญหา เจ้าค ่ะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือสติอย่างบางคนตอนที่ฝึกทำอนาปานสติมาก่อนฝึกรู้ลมหายใจอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าโอ้ฉันมารู้ลมหายใจนี่ไม่ได้คิดอะไรเลยมารู้อยู่แต่ลมหายใจแต่จริงไม่ใช่หรอบางทีคุณก็ใคร่ครวญไปในกายว่ากายมันเน่าอย่างนี้มันเหม็นอย่างนี้นี่โอ้โหนึกถึงฟันเนี่ยถ้าไม่ได้แปรงมันสักไม่ต้องเอา 2-3 วันเอาวันเดียวพออย่างเงี้ยเอาตื่นเช้ามาโอ้โหโดนไม่ได้คนน้องข้างก็หันหน้าบายหนีโอ้ไม่ไหวแต่นี่เราพูดกันเนี่ยเพื่อที่เป็นคำพูดให้เข้าใจกันเลยใช่ไหมแต่ไอ้ความเหม็นเน่าเนี่ยคุณไม่ต้องพูดมันยี้เลยคือทันทีก็ใช่ไหมซึ่งนี่คืออะไรกายคตาสติไม่มีคำพูดเลยในขณะที่คุณรู้ลมหายใจนั่นแหละแล้วทำไมคุณเจริญอนาปานสติกับกายคตาสติไปด้วยกันได้ก็มันได้มันมีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบแล้วพุทโธทำไมจะไม่ได้ก็ได้เหมือนกันแต่ประเด็นคือเราไม่ได้ต้องการจะเอาสิ่งเหล่านั้นเราต้องการจิตที่เป็นนรวันเดียวเราต้องการจิตที่มีปัญญาเราต้องการจิตที่ปล่อยวางได้นี่นะไหนในจิตนะด้วยอะไรด้วยมรรคนี่นะก็อยู่ด้วยมรรคทีนี้พอจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันเข้าใจแล้วคำบริกรรมคำพูดต่างๆมันก็ดับไปหมด ไม่ แต่คำว่าพุทโธไม่แต่คำว่าในตังมะมะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีในตังมะมะแต่คำพูดพวกนี้มันหายไปหมดมันระงับไปแล้ว มันจะนิ่งไปเลยนะ ใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะสักแต่อ่านเรื่องราวในหนังสือโอเคก็ดีอยู่แต่ว่าไอ้การที่มันเข้าสู่ใจเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ ตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นว่าคุณตื่นใจขี่จักรยานเป็นถูกไหม เจ้าค่ะ คุณตื่นใจก็ว่ายน้ำเป็นด้วยถูกไหม เป็นเจ้าค่ะ โอเคถามว่าคุณตื่นใจตอนขี่จักรยานตอนว่ายน้ำเนี่ยได้อ่านคู่มือไหม ไม่ได้อ่านเจ้าค่ะ มันมีไหมก่อน ปฏิบัติเลย มันไม่มีด้วยซ้ำนะถ้าเราจะไปแผงขายหนังสือแล้วก็หาคู่มือการขี่จักรยานเนี่ยไม่มีขาย จ้าค่ะ ใบหน้ามันจะมีเอาหรือไปเรียนขับรถอ่ะคนที่มีใบขับขี่ตัวเนี้ยเขาต้องไปเรียนก็เรียกอะไรเรียนขับรถนะคุณอาจารย์นะแล้วเขาก็จะมีการสอบข้อเขียน ใบขับขี่ ใช่แล้วเขาจะมีคู่มือมาให้เล่มเล็กๆเล่มหนึ่งหนาประมาณสัก20-30หน้าเล่มเล็กๆขนาด A5 คุณอ่านทะลุหมดเลยทะลุหมดเลยจำได้หมดทุกอย่างถามตอบได้ถามมาตอบได้แล้วคุณขับรถเป็นยัง ยังไม่เป็น เลยนะยังไม่ได้นะไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องการันตีไอ้ที่เราจำได้หรือแม้แต่พูดคำว่าพุทโธท่องพระสูตรต่างๆได้มันไม่แน่ว่าธรรมะมันจะมีอยู่ในใจเราหรือไม่อ่ะมันไม่แน่ว่านั้นจะเป็นความเห็นที่ว่านั่นไม่ใช่ตัวเราใช่หรือไม่เพราะมันอยู่ที่ว่าการที่จะน้อมก่อนนี่คือจึงเป็นคุณสมบัติของธรรมะที่ว่าน้อมก็มาสู่ตัวได้มันเป็นอีกขั้นหนึ่ง เจ้าค่ะเจ้าค่ะ จุดนี้ทำยังไงนั่นคือต้องตั้งสติไว้ตั้งสติสตินี่จึงเป็นอธิบดีจึงเป็นเดชปฏิบดีมีฉันทะเนี่ยเป็นแดนเกิดมีฉันทะเป็นแดนเกิดเราต้องมีความพอใจในจุดที่จะทำให้มันเกิดอยู่ข้างในใจของเราอย่างเงี้ยแล้วก็มีวิมุตติเนี่ยเป็นแก่นมีปัญญาเนี่ยเป็นอันดับสูงสุดเพราะนี่เราก็ไล่มาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องคุณใจสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนี่คือสำคัญเรากำลังพูดถึงเรื่องของการทำสมาธิภาวนาก่อนที่คุณจะทำสมาธิภาวนาให้มันแบบสงบระงับลงไปได้เอาศีลคุณมีไหมศีลความไม่ร้อนใจเรามีไหมกว่าเราจะมีศีลได้มันถูกมันเต็มมันถูกต้องไหมคุณต้องมีศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธาแบบงมงายไม่ใช่ศรัทธาแบบหัวเตาแต่ศรัทธาต้องมีปัญญาด้วยมีศรัทธามีปัญญาแล้วเราปฏิบัติศีลได้อย่างถูกต้องไม่เป็นศีลพัตตปรมาสบางคนรักษาศีล5นี่แหละแต่เป็นศีล5แบบที่เป็นศีลพัตตปรมาสรูปคลำยึดถือยึดติดในศีลมันก็ไม่เกิดความเย็นใจได้ก็ยังมีความร้อนใจอยู่เราปรับศีลของเราให้ถูกด้วยสติที่ด้วยศรัทธาที่เรามีปรับศีลให้ถูกแล้วก็จะมีความไม่ร้อนใจพอมีความไม่ร้อนใจแล้วมันก็จะทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิได้เนี่ยประเด็นที่นี้ก็คือว่าบางคนในใจร้อนอยู่ในใจจะพุทโธทำไมไม่ได้วะเอาเนตังมะเนตังมะใส่เข้าไปด้วยเอพุทโธเนตังแล้วไม่ได้เอาธัมโมใส่เข้าไปด้วยเนี่ยทำไม ค ือถ้าคุณใจร้อนคุณต้องรีบ ไปเรื่อยๆเลย ไม่ได้แน่นอนใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความกระสันอยากนั่นคือไม่ได ้ ความกระสันอยากเองด้วยนั่นน่ะยิ่งทำให้จิตไม่เป็นสมาธิหรือถ้ามีสมาธิอยู่แล้วก็จะเสื่อมความกระสันอยากไม่ได้เลยมันจะมาตกลงในข่ายของเรื่องร้อยรัดเครื่องกลางกั้นคือนิวรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าจะบังคับเอาจะบังคับไม่ได้แต่เพราะว่ามันจะเป็นไปตามจังหวะของมันตามธรรมดาของมันเหมือนชาวนาที่เขาหว่านข้าวแล้วไขน้ำเข้าไขน้ำออกแล้วพรวนดินแล้วจริงๆมันต้องได้มาแต่พรวนดินใช่ไหมหว่านข้าวไขน้ำเข้าไขน้ำออกแล้วคุณจะแบบว่าเอ้าวันนี้ข้าวต้องตั้งท้องพรุ่งนี้จะเกี่ยวแล้วเนี่ยคุณบังคับไม่ได้แต่ว่าจะมีเวลาที่ข้าวนั้นจะเปลี่ยนแปลไปตามฤดูกาลอาจจะตั้งท้องบ้างสุกบ้างเกี่ยวได้บ้างอันนี้ก็ตามตัวแปรของมันจิตเราก็เหมือนกันเราจะมาบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แต่จะมันจะมีเวลาที่เหมาะสมของมันที่มันจะเปลี่ยนแปลไปได้แล้วเราก็สร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องเราจะไปกะเกณฑ์บางทีไม่ได้คือกะเกณฑ์ได้อยู่ตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างแต่ว่าอย่าให้มีความอย่าให้ไปต้องบังคับแต่ให้ใช้ความสงบระงับในการสร้างเหตุตามปัจจัยนี้ก็จะดีมาจากเรื่องของศีลสมาธิปัญญา เจ ้ าค ่ ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบให้กับคุณวรรณานะเจ้าค่ะต่อไปอยากจะขอนำคำถามที่คุณจักริดได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะคำถามมีอยู่ว่าราคะโทสะและโมหะหลักการทำงานของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะเจ้าคะมันทำงานโดยมีโมหะเป็นที่เคียงคู่ตลอดไปใช่หรือไม่นะเจ้าคะแล้วก็ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นว่าเราเห็นของสวยๆเราก็หลงไปรักนะเจ้าคะโดนอะไรมากระทบกระทั่งก็ไม่พอใจก็หลงไปกับความโกรธบางทีมันหลงแบบไม่ไปเอาดื้อเลยนะเจ้าคะ อันนี้เป็นคำที่เขียนเพิ่มเติมมานะเจ้าคะแบบไม่รักไปโกรธก็มึนๆงงๆไปตามความคิดไปก็ ม ีถ้าจะละได้ก็ต้องใช้ปัญญาควบคู่กันไปตลอดเช่นกันใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็ตัวโมหะเนี่ย สุดแรงใช่ไหมและเป็นสิ่งที่ผู้ที่จะถึงซึ่งความเป็นพระอรหันต์และได้ยากใช่หรือไม่เจ้าค่ะ okay. และโมหะของของทาง พระอรหันต ์เนี่ยเจ้าค่ะพระอรหันต์และได้ยากใช่หรือไม่ผมว่ามันพอๆกับเป็นอวิชชาเลยนะเจ้าค่ะก็บอกว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือไม่ปัญญาเป็นเครื่องแทงเจาะกิเลส กับ ป ั ญญาเห็นการเกิดเจ้าค่ะการดับอันเดียวกันได้ไหม ในเรื่องนี้คุณชัยอาตมาเคยอ่านในหนังสือพุทธศาสตร์ของพันเอกปิ่นมุทุกันท่านเปรียบเทียบไว้ดีมากเลยท่านวาดรูปเอาไว้เหมือนกับเป็นต้นไม้ที่มีหน่อมันแตกออกมาโดยหน่อใหญ่ของมันเนี่ยเขียนว่าเป็นโมหะหน่อใหญ่มากโมหะเลยหน่อเริ่มเลยและที่กิ่งออกมาจากหน่อใหญ่เนี่ยคือราคะแล้วก็โทสะคือโมหะก็มีของมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่ต่อมาจากโมหะเพิ่มคือราคะที่ต่อจากโมหะเพิ่มคือโทสะอยู่บนรากเดียวกันคือโมหะลงไปในรากไปอีกนั่นคืออวิชชาการแผ่กว้างเข้ามาไปเป็นตัณหาถ้าจะพูดลักษณะท่านเปรียบเทียบไว้ว่าลักษณะของราคะนี่ก็คือมันจะทำให้หิวจะไม่เกิดความหิวในขณะที่คือถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณใหญ่อย่างนี้ดีกว่าเหมือนกับว่าตาของเราเนี่ยนะถ้าเผื่อว่ามีฝุ่นอยู่ในตามันจะโอ้จะเจ็บมากหรือว่าในทางการแพทย์เนี่ยในเลนส์ตาเนี่ยมันจะมีถ้ามีอะไรฝ้าๆเนี่ยมันก็จะเป็นต้อหรือมันก็เรียกต้อกระจก ใช่ป่ะ ถ้าเป็นต้อกระจกเนี่ยการเห็นแสงก็จะแบบไม่ชัดเจนหรือเอาง่ายๆถ้าเราใส่แว่นสีแดงเราใส่แว่นสีแดงเราจะเห็นอะไรเป็นสีแดงไปหมดอะไรที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองคือเห็นไม่ถูกต้องชัดเจนตามที่มันเป็นนี่คือช่องทางตาช่องทางตาโอเคช่องทางหูก็จะมีหูน้ำหนวกน้ำในหูไม่เท่ากันก็ว่ากันไปช่องทางลิ้นบางทีลิ้นเราเป็นฝ้าเป็นแผลชิมรสไม่รู้เรื่องถ้ามันเป็นฝ้าตรงปลายลิ้นมันก็จะชิมรสหวานอะไรไม่ค่อยได้ช่องทางแต่ละช่องทางจะมีลักษณะของมันที่จะมากั้นเอาไว้ช่องทางใจก็เหมือนกันช่องทางใจช่องทางใจเนี่ยอะไรคือเป็นนามธรรมที่จะรับรู้ในช่องทางใจเนี่ยนะถ้าในช่องทางใจเนี่ยมีราคะอยู่อะไรก็ตามที่เรารับรู้เนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะที่แบบหิวต้องการอยากไปหมด เช ่นบางทีเราดูไปร้านรวงหรือไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เดี๋ยวนี้เขาช้อปออนไลน์ใช่ไหมคุณเปิดแคตตาล็อกออนไลน์อย่างเงี้ยดูโอ้โหนี่ก็อยากได้นั่นก็อยากได้ถ้ามีเงินเนี่ยจ่ายแล้วนั่นคือมีราคาการรับรู้อะไรมันก็อยากได้ไปหมดหรือบางทีตอนนี้เราอารมณ์เสียอยู่เงี้ยใครมาบอกเรื่องอะไรอารมณ์เสียไปหมดนั่นก็เพราะลักษณะของโทสะทำให้มีความร้อนมีความแบบไม่พอใจมีความเร่าร้อนรุ่มร้อน เจ้าค่ะ ลักษณะของโมหะก็คือแบบไม่ชัดเจนไม่แน่ใจใช่ไม่ใช่มึนมึนตึงตึงมืดมืดงงงงอันนี้คือลักษณะของโมหะซึ่งแน่นอนว่าความผิดเพี้ยนงงงงเข้าใจไม่ถูกมันคือราคะมันก็คือโทสะด้วยนั่นแหละ เจ้าค่ะ ทีนี้เราแบ่งการตามที่ความผิดเพี้ยนให้มันเกิดขึ้นถ้าจะแบ่งเนี่ยบางทีพระพุทธเจ้าก็พูดอุปกิเลส16อย่างแบ่งไว้ละเอียดกว่านั้น108อย่างก็มีคำพูดที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะว่ากิเลสปัญหาตัณหา108นี่กิเลสนี่ก็1,500อย่างเนี่ยก็มีแต่ว่าถ้าเราจะแบ่งเป็นกองๆตามลักษณะของมันร้อนหิวมืดร้อนนี่ก็โทสะหิวนี่ก็ราคะมืดก็โมหะก็ประมาณนี้เพื่อได้เข้าใจกันง่าย นะ ราหิวมืดซึ่งนี่แหละคืออุปมาอุปไมยที่ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าโมหะเนี่ยเป็นเง่าใหญ่แต่จากโมหะมันก็จะเป็นราคะแล้วก็โทสะด้วยทีนี้การทำงานของมันนี่ก็คืออาจจะมากน้อยต่างกันแล้วก็ปนกันอยู่ในนี้อย่างคนที่ต้องการจะเปรียบเทียบคนที่เป็นโรคในร่างกายของเราเนี่ยสมมติคุณเป็นโรคไข้หวัดคุณไม่ได้มีเชื้อไวรัสอย่างเดียวหรอกแบคทีเรียอะไรก็มีแต่มันน้อยมากไม่เท่ากัน ใช่ไหม เพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันมากมันก็มีปัญหาออกมาให้เห็นจุดนั้นเป็นความร้อนถ้าเป็นโทสะเป็นความหิวถ้าเป็นราคะเป็นความมืดถ้าเป็นโมหะแต่มันมีปนกันอยู่แน่นอนมีปนกันในใจของเรานี่แหละในใจของเราเพราะงั้นเราบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมันมีอยู่แน่นอนทีนี้ว่า เวลาที่เรากระทบอะไรเกิดขึ้นมาเราต้องวิธีการที่จะลอกกำจัดเอาเจ้ากิเลสนี้ออกไปได้เนี่ยคือต้องมีมรรคแปดต้องมีมรรคแปดกิเลสเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้บอกว่าเกิดขึ้นจากจิตคำว่าเกิดขึ้นจากจิตเนี่ยคือหมายความว่าเป็นภาษานั่นแหละมันกระทบตื้มแล้วถ้าจิตเรารักษาไม่ดีมันก็จะผลิตโผล่กิเลสออกมาได้ผลิตโผล่กิเลสออกมาได้ซึ่งในการรักษาตรงนี้รักษาด้วยอะไรก็คือรักษาด้วยสติรักษาด้วยมรรคแปดโอเคนะสมมติอันนี้คือจิตของเราจริงเราเป็นก้อนกลมๆอันหนึ่งสมมตินะแล้วมีอะไรมากระทบตึมมีอะไรมากระทบไอ้สิ่งที่มากระทบเนี่ยคือภาษาถ้ากระทบตึมปุ๊บจิตสมมติไม่มีอะไรรักษามันก็โดนกันเต็มๆมันก็จะมีอะไรที่ออกมาจากการกระทบนั้นนั่นคือกิเลสนั่นเองนั่นคือกิเลสนี่แต่ถ้าจิตของคนที่ได้รับการรักษารักษาด้วยอะไรรักษาด้วยสติขอหุ้มไว้เลยมากระทบปุ๊บมันเหมือนไม่โดนกันไม่โดนกันนี่คือยังไงใบบัวกับน้ำเป็นต้นน้ำกับใบบัวโดนกันอยู่แต่แบบมันไม่เปียกในทางตรงข้ามคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำมาก่อนน้ำกับหญ้าคาอย่างนี้เป็นต้นนะน้ำโดนหญ้าคาเนี่ยซึมลงไปถึงรากเลยรากนี่ก็ยิ่งกระจายออกมากขึ้นหนอนมันก็ยิ่งแตกสั้นออกไปรากนี่คืออวิชชาหนอนนี่คือตัณหาออกมาในรูปของราคะโทสะโมหะเนี่ยก็จะแพร่กระจายไปแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องมีไม่ใช่แค่ปัญญาหรอกที่ว่าคุณจะกิจบอกว่าปัญญาควบคู่กันไปเนี่ยคือปัญญาที่เป็นยอดอยู่ยอดที่ว่าเป็นปัญญาเนี่ยก็ต้องมีต้นมันนี่คือสมาธิต้องมีฐานมันนี่คือศีลสมาธิปัญญาเป็นยอดใช้กองนี่แหละในการที่จะกำจัดชำระล้างขูดลอกอิเลพวกนี้ออกไปให้ได้ออกไปได้นะทีนี้เจ้าอวิชชาเนี่ยก็คือโมหะนั่นแหละที่มาอยู่ในรูปของความมืดคือตัวอวิชชาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นมันอยู่เลยเพราะมันอยู่ใต้ดินมันเป็นรากแต่รูปฟอร์มเช่นออกมาเป็นความอกตัญญูออกมาเป็นความที่ไม่รู้คุณคนความอกตัญญูความไม่รู้คุณคนเนี่ยมันไม่ใช่โทสะมันไม่ใช่ราคะเพราะมันไม่ได้ทำให้ร้อนอย่างสมมติคนนี้ก็มีบุญคุณกับประเทศชาติเงี้ยแต่เราไม่เห็นคุณคิดว่าอันนี้เบียดเบียนเราด้วยซ้ำอันนี้คือโมหะก็ใช่ไหมคิดว่าเป็นลักษณะของโมหะซึ่งมันก็คือมีรากต่างมีรากมาจากอวิชชาทั้งหมดเลยมีรากมาจากอวิชชาอวิชชาเนี่ยทำให้มีราคะโทสะโมหะขึ้นมากิเลสตัณหาอวิชชาพวกนี้คือเทือกเดียวกันเป็นพวกเดียวกันเลยทีนี้ในคำถามส่วนที่สองที่พูดถึงว่าลักษณะของราคะโทสะโมหะนี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่าโมหะเนี่ยโทษมากคลายช้าโดยการเอาโทษของมันและการคลายตัวออกของมันเนี่ยมาเปรียบเทียบใน3อย่างนี้โมหะเนี่ยโทษมากคลายช้าในขณะที ่แย่สุดว่างั้นเถอะนะ ครับใช่โทสะเนี่ยโทษมากคลายเร็วโทษมากคลายเลยเวลาระเบิดใส่ใครตึมแล้วเนี่ยโกรธปื๊ดเนี่ยมันก็เบาลงหน่อยอย่างเงี้ยนะแต่ตอนระเบิดนี่โอ้โหมันหนักอยู่คือโทษมากคลายเร็ว คลายเร็ว ใช่ราคะโทษน้อยคลายช้าโทษน้อยคลายช้านะโอเคนี่คือลักษณะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นดูจากลักษณะของมันแล้วเนี่ยก็อยู่อย่างที่พระเดชปิ่นท่านอธิบายไว้เนี่ยว่ามันมีรากของโมหะในความที่โทษมันมากอยู่ตลอดเนี่ยมันมีอยู่ตลอด ใช่ป่ะ เป็นแบบนี ้ใช่ค่ะ ถัดมาในคำถามของคุณจักริตที่บอกว่าปัญญาเรื่องเจาะแทงกิเลส กับปัญญาในการเห็นการเกิดดับนี่คืออันเดียวกันใช่หรือไม่ถูกต้องคือปัญญาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปัญญาที่เครื่องเจาะแทงกิเลสปัญญาเห็นการเกิดดับปัญญารู้ว่าอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดนั่นคือปัญญาสมาธิปัญญาในการที่เห็นอริยสัจ4ปัญญาในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงในความเป็นของไม่เที่ยงปัญญาวิริยกิตามแบบก็ตามเนี่ยก็คือปัญญาอันเดียวกันคือปัญญาอันเดียวกันยังมีอย่างปัญญาอย่างเช่นมีฤทธิ์เหาะได้อย่างเงี้ยนั่นก็เป็นปัญญาก็ปัญญาเดียวกันปัญญาในการที่ดำดินได้ปัญญาในการที่อ่านวาระจิตรู้วาระจิตคนได้ก็คือปัญญาเดียวกันในหัวข้อปัญญาเนี่ย มีรายละเอียดต่างๆกันเยอะแยะมากมายฉลาดในเรื่องภาษานิรุตติปฏิสัมภิทาฉลาดในเรื่องของอัตถะฉลาดในเรื่องของธรรมะอัตถะปฏิสัมภิทาธรรมะปฏิสัมภิทาฉลาดเรื่องการตอบคำถามปัญญานี้ก็คือปัญญาเดียวกันใช้หัวข้อเดียวกันเลยว่าปัญญาแต่รายละเอียดเนี่ยแตกต่างกันถ้าจะเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าเปรียบกับอายตนะอย่างเงี้ยนะมาเปรียบเทียบอาจจะได้อยู ่ แต่วันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์นะแต่คือเอามาคนละส่วนท่านเคยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้บอกว่าเหมือนเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สักเปลวไฟที่เกิดจากไม้ไผ่เปลวไฟที่เกิดจากรางอาหารสุนัขเอาก็คือเปลวไฟเหมือนกันไม่ต่างกันคือต่างกันในลักษณะที่ว่าไม้ประเภทนี้อาจจะได้ไฟแรงหน่อยไม้ประเภทนี้อาจจะได้ไฟน้อยหน่อยแต่ก็เป็นเปลวไฟเหมือนกันนั่นแหละเป็นเปลวไฟเหมือนกัน อ ันนี้คือเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าก็ปัญญาเหมือนกันนั่นแหละแต่ความเด่นความใช้งานการนำไปประยุกต์ใช้มันจะแตกต่างกันแต่เป็นปัญญาเดียวกันปัญญาเครื่องจอดแทงกิเลสกับปัญญาในการเห็นการเกิดดับเนี่ยถ้าสมมติเจาะจงมาใน2จุดนี้เนี่ยนะก็คือว่าพอเราเห็นตามความเป็นจริงก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยคือคุณเห็นอวิชชาคุณเห็นอวิชชาเห็นความที่มันเป็นของไม่จริงความที่มันเป็นของสมมุติอวิชชาเนี่ยมันเผยตัวออกมาคือความไม่รู้คือความที่มันเป็นของปลอมคือความที่มันไม่ใช่ของจริงมันเผยตัวออกมาพอเราเผยตัวมาปึ้งเราจับมันได้ปุ๊บเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันต้องหลุดมันต้องหลุดนี่คือจึงเป็นลักษณะที่ว่าทำไมกิเลสมันถึงหลุดออกไปได้ทำไมกิเลสมันถึงหลุดออกได้เพราะเราเห็นตามความเป็นจริงเราเห็นตามความเป็นจริงในความเป็นอะไรเกิดดับนั่นเองผมก็อันเดียวกันถูกไหมล่ะเกิดดับก ับ กิเลสหลุดคือปัญญาอันเดียวกันนั่นเอง จบการ โอเคนะนี่คือ เข้าใจจ้ าค่ะคำตามของคุณจักริตในที่ตามมาในที่นี้ใช่ป่ะ จ้าค่ะสาธุจ้าค่ะก็เป็นอันว่าคิดว่าท่านผู้ถามคือคุณจักริตฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้ชี้แจงมาก็คงจะเกิดความเข้าใจนะคะถ้ายังข้องใจอะไรก็เขียนมาถามกันได้ใหม่เลยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆถ้าหากว่ามีประเด็นที่งอกเงยไปจากนี้อยากจะกับนักวิชาการเรียนถามพระอาจารย์ก็ได้เช่นกันนะเจ้าค่ะ เชิญผ่านเชิญผ่านโดยช่องทางที่จะติดต่อกับทางรายการก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้ที่แฟนเพจเพียวธรรมะหรือทางเว็บไซต์ก็ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะเหมือนกันจะเป็นช่องทางที่จะติดต่อทางรายการได้แล้วก็คำถามต่างๆที่ท่านฟังท่านผู้ชมส่งมาเนี่ยตัวมาอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็จะเลือกมาพูดคุยกันบางทีบางครั้งอาจจะไปคุยกันในเอพิโซดอื่นตอนอื่นของรายการอันนี้ส่วนที่เป็นข้อเป็นข้ออย่างนี้ก็จะมาคุยกับคุณตั้งใจในช่วงวันอาทิตย์ในช่วงตามใจท่านได้ จะผ่าน จะผ่าน ก็เรียกว่ารายการของเรานี้ก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้าถึงธรรมะได้ตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะเจ้าคะมีทั้ง Facebook ของเราด้วยที่พระอาจารย์ก็เปิดไว้เรียกว่าเพียวธรรมะที่เรียกว่าท่านสามารถที่จะเขียนข้อความฝากไว้ใน Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ใช่ป่ะ ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่พระอาจารย์นะเจ้าคะได้เมตตาอย่างยิ่งเลยโยมคิดว่าถึงเวลาที่โยมจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านจะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สาธิตโตภาโสแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าคะก็คิดว่าสำหรับช่วงการตอบปัญหาก็คงจะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าเจ้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร ธรรมะรับอรุณช่วงปกิณกธรรมปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุโน เรื่องปฏิจจสมุปบาททุกอาการ มีลักษณะแห่งความเป็นอริยสัจสี่ภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดในธรรมะในนี้ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความแก่และความตายคือชรามรณะรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งความแก่และความตายรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งการเกิดย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งการเกิดย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งการเกิดย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งการเกิดย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งภพคือความเป็นสภาวะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งภพย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งอุปาทานคือความยึดถือรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งตัณหาคือความทยานอยากรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเวทนารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งผัสสะรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งสลายตนะคืออายตนะภายในและภายนอกทั้งหกรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งนามรูปรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งวิญญาณรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลายรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารภิกษุทั้งหลายก็ชรามรณะคือความแก่และความตายเป็นอย่างไรคือความแก่ความกร่ำกร้าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆก็